P2ET Records, pakinggan nyo. Mahal ang mahal kita, ngunit makita ba na gawa mo paluwain, paluwain sinta, maibabalik pa ba, ngunit makita ba na gawa mo paluwain, paluwain sinta. General at Jamil ng Hilom's Pride. Yeah. Iniwan mo ang puso ko para mahalin ang tula niya. Kinalimutan mo ko, wala nang makilala mo siya. Di pinaglaban na kita, kahit na may iba ka na, may iba ka na. Magmula nung iwan mo, nasaktan mo ang puso ko, nung sumawa sa iba. Magmula nung iwan mo, puso ko'y naparalisa, at maging ang katawan tao ko'y laging balisa. At ang sakit na nadama, idinaan ko sa akda. Paglisan mo sa buhay ko, ako'y di pa nakahanda. Tila sinayang at nasayang, kaya di ko matanto. Kaya ako'y nanghihinayang, ba tayo nagkaganto? Humina ang aking loob at nawalan na ng lakas. Magmula nung nawala at relasyon ay nagwakas. Walang mali sa ginawa, walang mali sa aking pagtrato. Paano pa mabubuo kung nawala ang kapiraso? Sa akin ba ikay may galit at ako'y kinamuhi? Kaya naman ang relasyon sa hiwalayan na uwi. Kulang na nga sa material, kulang pa ko sa kayamanan. Tapos nawala ka pa, kaya di ko na makayanan ang pinagdaanan ko. Magmula nung nawala ka, laging tanong sa isip, bakit ba kumawala ka? Na, puso ko'y laki ng hati nung nagkamali ka na. Anong kulang na sayang ni hindi ka nang hinayang? Paano makaka-move on eh hindi ko nga makayang. Umibig pang muli kahit maganda pa sila. Paano pa muling iibig, puso ko'y iyong dala. May babae diyang gusto ako, sagot ko ay ayoko. Alam mo ba kung bakit, kala ko para sa'yo ko. Kaya pakinggan mo itong munti kong opera. Puso ko ay critical, kailangan nang ma-opera. Magmula nang lumayo ka at ako ay iwan mo, dahil hindi ko in-expect na ako'y bibitawad mo. Kaya sa tuwing sasagi sa isipan ko ang alaala, ang kirot na nadama ay tila mas lumalala pa. Di kaya ang palaso ni Cupido ay kumapos, kaya ang kabanata natin ay maaga nagtapos. At pagkatapos ng lahat, sana ay maalala mo na ang pag-ibig ko ay tunay at hindi ito huwag. Dahil lahat ng kahilingan mo ay aking tinupad. At bagkos namang hinayang ay tatanggapin ko na. Ang mapait na alaala mo ay tatanggalin ko na. Gusto ko nang makalimutan ang ating nakaraan. Nang ako ay makamove on sa sakit na dinaan. Porket maganto ako at lamang siya sa itsura. Iniwan mo ako at agad mong binasura. Ang busot ng relasyon ay tila di na matuwid. Kaya ang tinahakong direksyon ay di pumatawid. Dulot mo ay kalungkutang natamasa ko ngayon. Mali pala ang inasahan na kilala ka noon. Kala ko ikay seryoso at wala ka ng iba, ngunit sinaktan mo ako.